Thank you. एक बर्ड दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है बस अपन के पापा की बच्चे का है, पेट वाइट है दिखा सीधा सीधा। और सारा डाल फ्राई करके पिकते हैं, वैसे ही चिड़िया था घर Thank you. टिक टिक टिक टिक टिक you Thank you. Thank you.